Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minuta po piątej, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 31 maja, piątek. To 152 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 214 dni. Słońce wzeszło 40 minut temu, a zajdzie o godzinie 20:45. Imieniny obchodzą dzisiaj Aniela, Kamila i Petronella. Najlepsze życzenia od porannego składu audycji Coś mi świta. Za sterami Halina Leszczyńska, a przed mikrofonem Rafał Wodziński. Kłaniamy się ponownie i dzień dobry. Przed nami już teraz Another Cup of Coffee. Może to idealna pora na kawę. Mike and the Mechanics. Cause I Lenny Kravitz ze swojej ostatniej płyty Blue Electric Light Human w trójce 10 minut po godzinie 5. Jak donosi brytyjska prasa, Lenny Kravitz potrafi zrobić na przykład 90-minutowy workout na siłowni, czyli trening o 2 w nocy. Nikt nie jest gwiazdą rocka tak wielką jak Lenny Kravitz. Wchodzi do studia nagraniowego jak uspokojony tygrys. Jest tu ciemno, ale ma na sobie okulary przeciwsłoneczne, ma na sobie skórzaną kurtkę, obcisłe czarne dżinsy, koszulkę z metalowych odłamków. Jego dredy sięgają daleko do pleców i są tak czarne jak jego designerski zarost, tak pisze prasa. W zeszłą niedzielę obchodził swoje 60. urodziny. Jest tak samo przystojny, jak wtedy, gdy robił karierę pod koniec lat 80., a być może nawet i bardziej. Niektóre panie twierdzą, że jest najgorętszym 60-latkiem na świecie. Nie wierzę, że mam 60 lat. Mówię, sam ledwo w to wierzę. Ale to piękne. Czy mam to w genach? Nie. To połączenie genów, dbania o siebie, ciężkiej pracy i dyscypliny. Tak mówi oczywiście Lenny Kravitz, a u nas już Anna Rusowicz i Wyśniony. Każdej nocy śnie. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz, znów przerwany sen. Your house, take me back to your house. Basement Jacks, londyński duet w trójce. 18 minut po godzinie 5. Coś mi świta. Drodzy Państwo, rowery i skutery z napędem elektrycznym są przyczyną ponad 10 tysięcy pożarów w Chinach w tym roku. Informują chińskie służby ratunkowo-gaśnicze. W związku z rosnącym zagrożeniem w wielu miejscach w Chinach, gdzie po drogach jeździ 400 milionów takich pojazdów, wprowadzone zostały obostrzenia. W tej chwili niemal co czwarty mieszkaniec kraju ma taki pojazd, a każdego roku na drogi wyjeżdża ich coraz więcej, co przekłada się na gwałtowny, prawie 20% rok do roku wzrost liczby wypadków. W całym 2020 roku, drugim roku było ich około 18 tysięcy, a rok później było już to 20 tysięcy. Najczęstsza przyczyna to awaria akumulatora, tak informują chińskie media. Od 1 czerwca w Szanghaju wejdą w życie zupełnie nowe przepisy, które będą zakazywały wnoszenia dwuśladów elektrycznych i ich akumulatorów do budynków, a także przewożenie ich w windach. Już wcześniej na wielu osiedlach w dużych miastach zainstalowano takie inteligentne systemy kamer, które po wykryciu pojazdów wstrzymują ruch wind. A my nie wstrzymujemy dobrej muzyki w trójce. Future Islands i The Tower teraz przed nami. There's a tower of problems. Po godzinie 5:00 i coś mi świta w trójce Willow Big Feelings. Wybrałem się wczoraj wieczorem na wycieczkę rowerową w okolicach stolicy i muszę przyznać, że mój zmysł węchu dopatrzył się dużych zmian, jeśli chodzi o nasze zachowanie. Drodzy Państwo, chodzi tutaj o grillowanie. Ma to swoje potwierdzenie w badaniach. Niecała połowa Polaków przed długim majowo-czerwcowym weekendem zamierzała wziąć udział w imprezie grillowej. To jest spadek po raz pierwszy od 3 lat. Tak wynika z nowego badania dotyczącego zainteresowania grillowaniem wśród Polaków. Wśród głównych powodów rezygnacji z takich właśnie spotkań wymieniono na przykład brak odpowiedniego miejsca, a także inne plany na weekend. Z badania Inquiry Poland wynika, że zamiar zorganizowania w tym roku u siebie imprezy grillowej zadeklarowało 56% ankietowanych, a mniej więcej tyle samo wskazało, że wybierze się na grilla do rodziny lub znajomych. Natomiast 20% respondentów nie przewidywało spędzania w ten sposób wolnego czasu. Okazuje się ponadto, że średnia kwota przeznaczona na zakupy grillowe w tym roku wynosiła 274 zł, natomiast w 2021 roku średnie wydatki wynosiły 186 zł. Respondenci najczęściej kupują kiełbasę 86%, pieczywo 70%, a na kolejnych miejscach znalazło się m.in. świeże mięso 62%, a także warzywa 52%. A zatem, drodzy Państwo, zmiany, zmiany, zmiany, Changes i Tupac już teraz w trójce. See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. God

nasze kroki coś porusza się. Jeden z najgłośniejszych polskich powrotów tego roku. Tomek Makowiecki, Warszawa Wschodnia, prosto z płyty Bailando. 22 minuty do godziny 6. Ten wokalista, muzyk i producent o wielkim talencie zniknął ze sceny na 10 lat. Już niektórzy prawie zapomnieli o jego istnieniu, ale nie ci najwierniejsi fani, nie te najwierniejsze fanki. Ten jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie muzycznej i jeden z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych powrotów pojawił się z krążkiem Bailando na początku tego roku. Pierwsza po 11 latach przerwy płyta po krążku Moizm. To świetny album, na którym to nie zabrakło na pewno świetnych brzmień i także ciekawych featuringów, czyli ciekawej współpracy z takimi wykonawcami jak chociażby Michał Wiraszko z zespołu Muchy, czy Roman Szczepanek, czy też Wojciech Waglewski. Na TikToku na pewno Tomasza Makowieckiego nie znajdziemy, ale znajdziemy go na antenie Trójki. Na jego utwór warto zagłosować

nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi przyniosłem ci słońce, zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. W brzuchu grają końce, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni leszcz. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Serce znowu pompuje mózg. Podobno hipisowska piosenka i w takiej vintage'owej stylistyce została osadzona, tak przynajmniej mówią o niej jej autorzy. To oczywiście Jaco Brango i Jamal, Endorfiny. Po zimowej przerwie Jaco Brango powrócił z numerem napisanym i nagranym w wyjątkowej kolaboracji. Wspólnie z Tomaszem Miodem Mioduszewskim, liderem grupy Jamal, napisali romantyczną opowieść o hormonach szczęścia, jak mówią. A tekst piosenki jest nasycony emocjami i szczerością. W Endorfinach Jaco Brango i Jamal wplatają poetyckie linie, które prowadzą słuchacza przez refleksyjną podróż o poznawaniu samego siebie. I to rzeczywiście, drodzy Państwo, słychać. Jaco Brango to tak naprawdę Szymon Paduszyński. To jest artysta, który tworzy szczere piosenki. Możecie go znać m.in. z zespołu Krzysztofa Zalewskiego, ale również właśnie z grupy Jamal, a także z formacji Neony. Słucham bardzo dużo muzyki, jest wiele brzmień, które mnie inspirują. Zawsze te gitarki są na pierwszym miejscu. Tak przynajmniej mówił Tomkowi Rządzie w wywiadzie, którego udzielił na antenie Trójki. A cały wywiad mogą Państwo znaleźć na naszym YouTubie. Jest tam rozmowa o tej nowej płycie tego wykonawcy Jaco Brango, Szymona Paduszyńskiego. Być może znajdą Państwo również na naszej liście. Pierwsza trójka. Jeszcze raz przypomnę, że mogą Państwo głosować jeszcze dziś. Wasze utwory mogą znaleźć się na tym, co oczywiście będziemy przedstawiali, w tym, co będziemy przedstawiali już po godzinie 19. trójka.polskieradio/LPT. Tam Państwo mogą zagłosować na te najlepsze utwory, na te swoje ulubione utwory, które oczywiście pojawią się na antenie programu trzeciego, a przedstawi je Piotr Metz. Tymczasem już za chwilę na naszej antenie poranne zapraszamy do trójki i Robert Grzędowski, a w nim między innymi o telefonach komórkowych, które są odpowiedzialne za gorsze wyniki w nauce. To są ustalenia najnowszego raportu OECD. Według organizacji istnieje bardzo duży związek między nauką matematyki, a czasem spędzonym przed komórkami. O tym będzie między innymi w materiale Martyny Masztalerz. Wcześniej na naszej antenie pojawią się wiadomości, czyli serwis informacyjny Trójki, a także pogoda. Liczę na to, że spędzą Państwo właśnie z Trójką ten długi czerwcowy weekend. Dla wielu z Państwa jest to czas relaksu, czas odpoczynku, a takiemu powinien towarzyszyć na pewno jakiś dobry rytm, dobra muzyka i tej z pewnością na naszej antenie nie zabraknie. Drodzy Państwo, to wszystko na dziś od nas w porannym Coś mi świta w Trójce, a za mile spędzone dwie godziny dziękuję Państwu Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński. Kłaniamy się, dziękujemy i do usłyszenia. I could leave, but I won't go. It'd be easier.